położonej na zachodnich obrzeżach Paryża. Ich zdaniem jest to człowiek, który żył sobie spokojnie, lubił podróżować, a przed kilkoma laty poślubił Szkotkę. Badania policji w Glasgow pod kątem DNA jednoznacznie wykluczyły możliwość, iż jest to ścigany przez francuską policję przestępca. Jednocześnie pojawiły się retoryczne pytania, jak człowiek poszukiwany na całym świecie może przez 8 lat spokojnie podróżować, miałby w tym czasie odwiedzić m.in. Australię. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A już teraz w Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Za 24 godziny będzie wiadomo, czy piłkarska reprezentacja Polski wykorzysta szansę i zapewni sobie awans na Mistrzostwa Europy, czy będzie się musiała jeszcze pomęczyć w listopadzie. Biało-czerwoni zakwalifikują się na przyszłoroczny turniej, jeśli jutro wygrają z Macedonią Północną. Selekcjoner Jerzy Brzęczek podkreśla, że jego piłkarze nie odczuwają dodatkowej presji i szykują się na jutrzejsze starcie, tak jak do każdego innego spotkania. Ja nie widzę żadnego jakiegoś zdenerwowania. Świadomość jest jasna. To jest również ta sytuacja, że gramy jutrzejsze spotkanie i ono może nadać awans. To jest również wynik tego zaangażowania, walki i punktów, jakie zdobyliśmy wcześniej, bo to decyduje o tym. I oczywiście mamy tą świadomość, z jakim przeciwnikiem się zmierzymy, który poczuł krew, wygrał ostatnie spotkanie i również pozostaje w walce o awans na Mistrzostwa Europy. Mecz z Macedonią Północną jutro o 20:45, a tymczasem w Rzymie Włosi, którzy grali w zielonych koszulkach, wygrali z Grecją 2-0, a Hiszpania zremisowała z Norwegią 1-1. Co ciekawe, było to 168. spotkanie Sergio Ramosa w narodowych barwach. Obrońca Realu Madryt tym samym został nowym rekordzistą. Teraz piłka ręczna. Szczypiorniści PGE Vive przegrali z Montpellier w Lidze Mistrzów. Ekipa z Kielc uległa 27-29. Arkadiusz Moryto. Nie gramy zadowalająco w ataku i w obronie, tracimy łatwe bramki, troszkę dusimy się w ataku, nie realizujemy wszystkich założeń na pewno przedmeczowych i wygląda tak, jak wygląda. Musimy w tym ciężkim momencie być teraz razem i czekać na następne mecze oby zwycięskie. A w meczu Ligi Mistrzyń Perła Lublin przegrała z SBR-em 22-28. Chwilę chwały przeżywał natomiast Kenijczyk Eliud Kipchoge, który w Wiedniu przebiegł maratoński dystans w mniej niż 2 godziny. Dokładnie w godzinę 59 minut i 40 sekund. Jego wynik nie będzie jednak uznany jako oficjalny rekord świata w maratonie. Powodów jest kilka. Między innymi rotacja peacemakerów, czyli pomocników na trasie, czy też podawanie biegaczowi napojów w dowolnym momencie przez człowieka na rowerze. I na koniec mieszane sztuki walki, bo dziś w nocy Joanna Jędrzejczyk zmierzy się na gali UFC z Amerykanką Michelle Waterson. Zawodniczki rywalizować będą w kategorii słomkowej. W połowie tygodnia z obozu Polki dochodziły sygnały, że może nie dojść do tego starcia, gdyż Joanna Jędrzejczyk będzie miała problem z osiągnięciem limitu wagi kategorii słomkowej, który wynosi nieznacznie powyżej 52 kg. Ostatecznie okazało się to nieprawdą. Wcześniejszymi doniesieniami nie przejmował się najlepszy polski bokser wagi ciężkiej Adam Kownacki, który specjalnie z Nowego Jorku przyleciał na Florydę na walkę. To plotki plotkami, tak? Wasza nadwaga zrobiła wagę bez problemu, więc to się liczy. Pojedynek z Michelle Waterson ma być przepustką do walki mistrzowskiej Federacji UFC z Chinką Zhang. Joanna Jędrzejczyk w dzisiejszym starciu jest faworytką. Stampy na Florydzie dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A więcej o tej walce jutro w magazynie Trzecia Strona Medalu. Przypomnę to podobnie zresztą jak o siatkówce, bo jutro o 8 rano polscy siatkarze zmierzą się z Brazylią w Pucharze Świata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury i miejscami deszcz na północy Polski. Poza tym bez opadów, ciepło od 19 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Raz na 4 lata każdy z nas może decydować o przyszłości całej Polski. Nie przegap tego momentu. Wybory parlamentarne 13 października. Sam zdecyduj o losie swoim, swojej rodziny, przyjaciół i kraju. Nie trać głosu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwsze kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś na samym wstępie chciałbym gorąco podziękować wszystkim tym, którzy nadesłali mi gratulacje z okazji niespodziewanych nagród. I muszę powiedzieć, był tego spory tłumek. Nie jestem w stanie każdemu z osobna odpowiedzieć, więc odpowiadam po prostu tu. I proszę mi wierzyć, że to też mnie nieco zaskoczyło i jest to jak gdyby kolejna nieoczekiwana nagroda. Ale przejdźmy do tematu. A tym tematem będzie dzisiaj tak zwane fortepianowe trio. Formacja niezwykle często spotykana. No, każdy pianista marzy, żeby kiedyś zagrać w takim właśnie składzie, w którym będzie miał bardzo wiele do powiedzenia. Dzisiaj takie trio z reguły składa się z fortepianu, kontrabasu i perkusji, ale kiedyś było nieco inaczej. Raczej rezygnowano z usług perkusisty na korzyść gitary. Tak wyglądało sławetne trio Nat King Cole, tak też rozpoczynał swoją karierę Oscar Peterson. Ale potem jednak wszyscy do tej perkusji się przekonali i najczęściej to polegało na tym, że basista i perkusista w zasadzie zapewniali rytm z ewentualnymi miejscami na swoje solówki, a poza tym grali równiutki swingujący walking, nic tam się ciekawego nie działo, aż do momentu, kiedy pojawiło się trio Billa Evansa. To była kompletna rewolucja, ponieważ rola kontrabasu nabrała tu nagle zupełnie innego znaczenia. Basista już nie grał zwyczajnego walkingu, choć oczywiście czasami się to zdarzało. Raczej starał się prowadzić cały czas kontrapunkt razem z pianistą. To były zaskakujące te pierwsze próby. Szczerze mówiąc, kiedy słuchaliśmy tria Billa Evansa, jeszcze w dawnych, dawnych czasach wydawało nam się, że to chyba wszystko jest zapisane i zaaranżowane, bo wręcz wydawało się nieprawdopodobne, że dwaj muzycy potrafią się tak idealnie rozumieć. Ale tam nie było żadnej aranżacji. To był po pierwsze geniusz Billa Evansa, ale też i geniusz Scotta LaFaro, który obsługiwał bas i który miał nieprawdopodobne wręcz możliwości, a z Evansem łączyła go szczególna empatia. Natomiast tę dodatkową rolę pełnił perkusista Paul Motian, który w zasadzie miał grać dyskretnie, a swingująco. A więc posłuchajmy trio Billa Evansa. Thank you. Było trio Billa Evansa, lider przy fortepianie, Scott LaFaroe, kontrabas i Paul Botian perkusja. A ten temat wybrałem nie bez kozery. Jest to standardzik nazwany Beautiful Love, skomponowany przez niejakiego Wiktora Younga. A właśnie w najbliższy czwartek w Mławie startuje taki mini festiwalik całkowicie poświęcony twórczości Wiktora Younga. Pytanie, dlaczego w Mławie, dlaczego akurat Wiktor Young? Otóż odpowiedź jest prosta. Wiktor Young długie lata zamieszkiwał właśnie w Mławie i tam rozpoczynał swą muzyczną edukację, zanim stał się światowym autorem najwspanialszych standardów. Ale przejdźmy do kolejnych tematów. Oto już mamy następne trio, tym razem dosyć nieoczekiwanie jak na owe czasy trio McCoy Tynera, który przede wszystkim błyszczał w kwartecie Coltrane'owskim i wydawałoby się, że nic więcej nie jest mu już potrzebne, ale jednak stworzył to swoje trio, no i należałoby oczekiwać, że oczywiście będzie ono przesiąknięte od góry do dołu Coltrane'owską muzyką. Po części tak jest, aczkolwiek to nie wpływy Coltrane'a dominują tutaj w McCoynerowskim triu. Raczej wyraźnie widać, co McCoy Tyner i jego partnerzy wnosili do muzyki Coltrane'owskiej. A zatem posłuchajmy kompozycji samego lidera zatytułowanej Effendi. Thank you. To było trio McCoy Tynera, lider przy fortepianie, Art Davis kontrabas i oczywiście Elvin Jones perkusja. No i nie minęło wiele czasu, pojawiło się kolejne fascynujące trio, a jego szefem był Chick Corea. Postać wcześniej nie bardzo znana, gdzieś tam się pojawiająca, ale prawdziwa jego kariera zaczęła się właśnie od nagrania pierwszej płyty w trio. Corea często sięgał po różnego rodzaju zespoły. Niekoniecznie właśnie były to malutkie, bywały i te większe. Bywało, że grywał z Davisem, z mnóstwem. Zresztą, Boże drogi, z kim Chick Corea nie grywał, to naprawdę łatwiej byłoby powiedzieć, niż wyliczyć wszystkich, z którymi grywał. Ale w jego karierze zdarzały się również tria. I o dziwo, od tria wszystko się zaczęło, a dla mnie to pierwsze, ta pierwsza płyta nazwana Now He Sings, Now He Sobs jest, kto wie, czy nie najbardziej fascynującym zjawiskiem. I popatrzmy, kto tutaj towarzyszy liderowi. Z jednej strony noworyż na scenie jazzowej, czyli Mirosław Witusz, a z drugiej strony absolutny weteran, czyli perkusista Roy Haynes. Thank you. Zarówno ten utworek, jak i cała płyta zwą się Now He Sings, Now He Sobs. I był to debiutancki album Chika Korei, który, proszę mi uwierzyć, w chwili, kiedy się ukazał, natychmiast stał się sensacją, ale nigdzie na całym albumie nie można było znaleźć nazwisk partnerów Chika Korei i dopiero w kompaktowym wydaniu ujawniono, że jest to Mirosław Witusz na basie i Roy Haynes na perkusji. Cała ta muzyka, której do tej pory słuchaliśmy, obraca się gdzieś w latach 60. Teraz wybiegamy już znacznie dalej. Kolejne trio to Keith Jarrett. Muzyk, który też miał niezwykle bogatą karierę, niekoniecznie z triem związaną. Przecież zadebiutował w kwartecie Charlesa Lloyda. Później pokazał się i u Davisa, i u Arta Blakey, no w ogóle wszędzie było go pełno. Potem również tworzył własne zespoły o rozmaitych składach, zanim wreszcie przyszło do tego tria. No i tu, ba, okazało się, że jest to jego koronna konkurencja. Zresztą trio zawsze grało w tym samym składzie, czyli na basie Gary Peacock i za perkusją Jack DeJohnette. Trio również prezentowało najrozmaitsze gatunki muzyczne, od absolutnej awangardy poczynając, a kończąc na najbardziej konwencjonalnych standardach. I te standardy w jakiś sposób przerosły samego Jarretta. To była muzyka grana tak genialnie, że ludzie kupowali to wszędzie, dosłownie dostawali kota na widowni, kiedy słyszeli tego rodzaju muzykę. I bez względu na to, jakie Jarrett miał swoje plany, jakie miał swoje ambicje, te standardy przebiły się ponad wszystkim. Zresztą, nawiasem mówiąc, te standardy Jarrett grywa jeszcze i do dziś. W związku z tym sięgnijmy po jedną z późniejszych płyt. Tu już sięgamy aż w nowe milenium. I tak jak powiedziałem wcześniej, Jack DeJohnette, perkusja, Gary Peacock, kontrabas, Keith Jarrett, fortepian. Te szaleństwo, czyli Keith Jarrett Trio na żywo w Montre, a towarzyszyli mu jak zwykle Gary Peacock na basie i Jack the Jonet za perkusją. Ale chyba już dosyć tych trzyosobowych formacji, przydałby się może wreszcie coś obszerniejszego i... No a trudno powiedzieć bogaciej brzmiącego, bo przecież Jarrett przed chwilą brzmiał tak bogato, że już bardziej bogato być nie może. No ale jednak obszerniejszy skład, może nie big band, ale coś takiego pośredniego w rodzaju midi bandu, czy nie wiadomo jak to nazwać. Znów muzyka z dawnych czasów i sięgamy po Arta Peppera, grającego na różnych instrumentach, ale przede wszystkim jego koronną bronią był saksofon alt i w takiej roli właśnie za chwilę wystąpi, a to, co mu towarzyszy, to jest 11-osobowy zespół zaaranżowany od góry do dołu i prowadzony przez Marty Page'a. Thank you. Grooving High, klasyczna kompozycja Charlie'ego Parkera, pochodząca z płyty, której tytuł mówi właściwie wszystko. Art Pepper plus 11, czyli plus 11. W sumie 12-osobowa orkiestra prowadzona i aranżowana od góry do dołu przez pianistę Marty Page'a. Ten zespół o dziwo przetrwał lata długie i wyspecjalizował się w różnego rodzaju akompaniamentach, czy to wokalnych, czy instrumentalnych, z tym to już różnie bywało, ale jednak proszę, proszę, sięgnijmy po nagranie co najmniej 30 lat późniejsze, kiedy po raz drugi już zresztą Marty Page i jego zespół, od tej pory nazywany Dektetem, spotyka się z wokalistą Melem Torme. To są bardzo króciutkie piosenki, ale jak zwykle pysznie zaaranżowane. Tym niemniej, ponieważ krótkie, warto chyba posłuchać nie jedną, a dwie. A shadow crossed the blue Miami sky as we hit the causeway by the big hotels. We fought, now I can't remember why. After all the words were said and tears were gone, we vowed to never say goodbye when we kissed. We could hear the sound of thunder as we watched the regulars rush the big hotels. We kissed again as the showers swept the Florida shores. You opened your umbrella. We walked between the raindrops back to your door. Walked between the raindrops back to your door. We fought, now I can't remember why. After all the words were said and tears were gone, we vowed to never say goodbye in my dreams. I can hear the sound of thunder. I can see the causeway by the big hotels. That happy day, we'll find each other on the Florida shore. You'll open your umbrella. We'll walk between the raindrops back to your door. Walk between the raindrops. Between the raindrops. Walk between the raindrops back to your door. We'll walk between the raindrops to your door. Heard about Margie, heard about Dinah, heard about Susie. No maid has got a shade on sweet Georgia Brown. Big feet, so neat, sweet Georgia Brown. They sigh and wanna die for sweet Georgia Brown. I'm telling you why. It's been said she knocks them dead when she lands in town. Since she came, why it's a shame how she cools them down. Fellas, she can't get her fellas, she ain't met. Georgia named her, Georgia claimed her, sweet Georgia Brown. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d No one dame has got a shame on sweet Georgia Brown. Big feet, so neat, sweet Georgia Brown. They sigh and wanna die for sweet Georgia Brown. I'm telling you why. All those tips of porter slips to sweet Georgia Brown. They buy clothes at fashion shows with $1 down. Oh boy, tip your hats. Oh joy, she's the cat. That Mr. Rainer sent her sweet Georgia Brown. Georgia named her, Georgia claimed her, sweet Georgia Brown. Heard about Dinah, heard about Susie. Sweet Georgia Brown. Śpiewał Mel Torme, a akompaniował zespół zwany Marty Page Dectet. Dectet, czyli 12 osób i podobno to jeszcze nie jest Big Band, aczkolwiek tu granice bywają różne, bo na przykład klasyczny Big Band Maynarda Fergusona liczył sobie tylko 13 osób. Tak czy inaczej, na koniec wracajmy jeszcze do tria fortepianowego, ale równocześnie wracajmy do Wiktora Younga, no i do Kuby Stankiewicza, który całą tę jangowską akcję rozpętał. Przypominam, że już w czwartek startuje ten jangowski mini-festiwal w Mławie, a w ogóle będzie to bardzo ruchliwy sezon, bo zaraz potem, a może nawet i po części równocześnie, rozpoczyna się też festiwal w Białej Podlasce, na który oczywiście nie może mnie zabraknąć. Tym niemniej na koniec Kuba Stankiewicz, grający właśnie Wiktora Younga we wspaniałym towarzystwie, bo na basie Darek Oleszkiewicz, a za perkusją Peter Erskine. A ja już mówię Państwu dobranoc. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgeni Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran.